نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خیش تا چشمان بدیشان روشن شود. پادشاهان را چنان عادت بود، این شنیده باشی ار یادت بود، دست چپشان پهلوانان ایستند، زان که دل پهلوی چپ باشد ببند. مشرف و اهل قلم بر دست راست، زان که علم و خط و سبتان دست راست. صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و زاینه بهند. سینه سیقلها زده در ذکر و فکر، تا پذیرد آینه دل نقش بکر. هر که او از صلب فطرت خوب زاد، آینه در پیش او باید نهاد. عاشق آینه باشد روی خوب، صیقل جان آمد و تقوی القلوب.